مجھے ایسا شیدا بنا غوثِ اعظم کے ہو جاؤں تجھ پر فدا، غوثِ اعظم کے ہو جاؤں تجھ پر فدا، غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو میرے حال کا ہے پتا، غوثِ اعظم میرے حال کا تو پتا، غوثِ اعظم تمہارے ہیں جتنے مرید ان سبھی میں، تمہارے ہیں جتنے مرید ان سبھی میں، برا ہوں بنا دو بھلا، غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے ہم ولیوں کے ولی، اسے پا اللہ کی رحمت، اسے پا ہے صاحب کرامت، اسے پا ہے رب کی نعمت، اسے پا شہباز خطابت، اسے پا قانون سے ہدایت، اسے پا سرتا پا شریعت، اسے پا اے میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم بروزِ قیامت ہمیں اپنے جھنڈے تلے دیجئے گا جگہ، غوثِ اعظم تلے دیجئے گا جگہ، غوثِ اعظم میرے تلے دیجئے گا جگہ، غوثِ اعظم اٹھا غوثِ اعظم مجھے اپنا جلوہ دکھا، غوثِ اعظم مجھے اپنا جلوہ دکھا، غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے اعظم میرے خواب میں آ بھی جا، غوثِ اعظم میرے خواب میں آ بھی جا، غوثِ اعظم پلا جام دیدار یا غوثِ اعظم، کچھ ایسی پلا دو شراب محبت، کچھ ایسی پلا دو شراب محبت، نہ اترے کبھی بھی نشہ، غوثِ اعظم نہ اترے کبھی بھی نشہ، سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت فانوس ہدایت، سرتاج شریعت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت، ہے باعث برکت ہے صاحب عزت، ہے صاحب عزت ہے صاحب عزت، کمزور کی طاقت مجبور کی راحت، ہو میری شفاعت ہو میری شفاعت ہو میری شفاعت، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا